पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधनों में ऐसी बात है, कई जगह ऐसी बात आती है कि भक्ति के साधन करने वालों को ज्ञान की बात नहीं सुननी चाहिए और ज्ञान के साधकों को नहीं सुननी चाहिए। और ये बात भी कहते हैं कि ज्ञान की बात सुनेगा तो भक्ति के साथ ठीक नहीं रहेगा, कि भक्ति की सुनेगा तो ज्ञान की ठीक नहीं रहेगा। मेरी ये बात कम जचती है, मेरी तो ऐसी जचती है कि ज्ञान की बात सुनेगा तो ज्ञान में ठीक मन लगेगा तो भक्ति बात बहुत प्रिय लगेगी, और भक्ति की बात में रस आ जाएगा तो ज्ञान बात बहुत सुगम और बढ़िया लगेगी। मेरी तो धारणा ये है। उस बाधा क्या होती है? देखो, एक होती है निष्ठा और एक होता है पक्ष। जहां पक्ष ले लेता है ना, वहां ये बाधा लगती है। एक आग्रह हो जाता है, एक पक्ष का आग्रह। मेरे कुछ बात में आश्चर्य आता है कि ज्ञान का पक्ष लेकर के और ज्ञान की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ ज्ञान की बात भी उसी अधूरी रहेगी, क्योंकि भक्ति में तो ना ज्ञान नहीं है। ज्ञान खुद छोटा हो गया। ज्ञान की मार्ग वाले को अगर भक्ति की बात ठीक नहीं रखती है तो जो ज्ञान है वो अद्वैत समझते हैं, उस अद्वैत में द्वैत हो गया। जो बात ठीक नहीं समझ में आती तो वो तो वृद्ध हो गई ना, तो द्वैत आ गया उसमें। और भक्ति की बात सुनते हुए और वो ज्ञान की मार्ग ठीक नहीं लगते तो तुम्हारा भगवान छोटा हो गया। निर्गुण तो भगवान है ही नहीं, तो वो अपनी उपासना को छोटी करता है। आप चलो जिस मार्ग में चलते हो उसी मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलते हो, भक्ति मार्ग में चलते हो, चलो। परंतु वास्तव में है तो पारमार्थिक बातें, अरे पारमार्थिक बातों में तो रुचि और रुपयों में रुचि, भोजन में रुचि, मान में रुचि, बढ़ाई में रुचि, ये क्या चीज है? आदर सत्कार अच्छा लगे और ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगे, मान आदर सत्कार अच्छा लगे और भक्ति की मार्ग अच्छी नहीं लगे, तो क्या मान बढ़ाई रुपया पैसा भोजन आदि से भी रद्दी है क्या भगवान की बात? ये मेरे आयात करती है मन में, क्या बात है ये? वास्तव उसमें गहरे उतरते नहीं है। पक्षपात विशेष होता है, आग्रह विशेष रहता है उसका, और ये आग्रह बहुत दूर तक रहता है। अरे ये आग्रह का संस्कार ही होता है जिससे मतभेद होता है। नहीं तो वास्तव में तत्व में मतभेद होना नहीं चाहिए। ये मेरी शंका बहुत वर्षों से है, बहुत वर्षों से। आपस में कैसे मतभेद रहता है? समाधान तो मैं कर सकता नहीं और शंका रूप से भी प्रकट नहीं कर सकता। मन में रहती क्या बात है यू, परंतु बातों में क्या भी नहीं सकता था, बात रहती थी मन में। तो वास्तव में क्या है, वो गीता जी की बात समझते समझते समझते समझे तो वासुदेव स्तरों में यह बात बहुत बढ़िया लगी। इसमें एक मत हो जाता है, मतभेद नहीं रहता। ज्ञान मार्ग में सर्वम इदं ब्रह्म, ये जो है इसमें मतभेद नहीं रहता। परंतु इसमें बात क्या है कि ये विवेक मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक विवेक मार्ग। भक्ति मार्ग है श्रद्धा विश्वास का, भगवान के विश्वास की बात मुख्य है भक्ति में, और ज्ञान में विवेक की बात मुख्य। तो विवेक जहां रहता है वहां एक ग्राह्य एक त्याज्य वस्तु रहती है। विवेक विचित्र पृथक भावे धातु से बनता है विवेक। तो विवेक मान दो, वही ज्ञान, वही विवेक ही ज्ञान में परिणित हो जाता है, तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है विवेक। मानो सत असत दो हुए, दो में असत का त्याग करते सत की विशेष महिमा चलते चलते सत में स्थित हो जाते तत्व ज्ञान हो जाता है। परंतु उसमें विवेक मुख्य है, तो असत वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है। त्याज्य जिसको माना है उसकी भी सत्ता तो है ही, तो त्याज्य क्या अनुग्रह है क्या, तो वो सत्ता के संस्कार बहुत दूर तक रहते हैं। इस बात वो अद्वैत कहते हैं, पर अद्वैत ठीक से बैठता नहीं है, और भक्ति से अद्वैत बहुत बढ़िया बैठता है। भक्ति मार्ग से अद्वैत सिद्धांत बहुत बढ़िया बैठता है एकदम। इस बात एकादश स्कंद पर जो एकनाथ जी महाराज की टीका है, उस टीका में कहे ये अद्वैत भक्ति, वह नाम ही ऐसे ही देगा अद्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति। और उन्होंने इतनी विशेष बात बताई है जो आज मैंने सुबह बताई, तो सुबह तो मैंने बताई गीता के श्लोकों से, यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददासि यद तपसि तं तत्पुरुष मदर्पणम सुभाषो फले मोक्ष कर्म बंधने। तीन श्लोक बताया 26, 27, 28 ये श्लोक बताया सुबह। एकनाथ जी महाराज ने गीता में लिखा, टीका में लिखा है, बड़ी विचित्र बात, कहते कूड़ा कचरा फेंक करके जो फेंक दो वो भी भगवत भक्ति हो गई। भगवान के लिए है, भगवान से कूड़ा है, भगवान के लिए ये करते हैं, भगवान के ऐसे झाड़ू। और लिखा है फागुन के गीत गावे उनमें भी अगर कहे तो भगवान की भक्ति हो जाए, वही भगवान का भक्त रूप है। और भयभीत होकर भागता है वही कहते भगवान है, तो भी भगवत भक्ति हो गई। व्याघ्र श्रीगा कुछ भागा जोर से भागा, उसमें भयादेरी सप्तम मूल में लिखा है, भागवत एकादश के मूल में लिखा है भयादेरी, जैसे भय से हुए जिसे, उसमें भी भगवान की भक्ति। तो अब अद्वैत भक्तों में भगवान भक्ति क्यों नहीं होगी, जब कूड़े कचरे में भगवान की भक्ति है और अश्लील शब्दों में भगवान की भक्ति है, जब भयभीत हो भागते तो उसमें भक्ति है, तो वेदांत में भक्ति में क्या कमी आई। शब्द भक्ति भक्ति अद्वैत भक्ति एकनाथ जी ने बहुत विस्तृत विवेचन किया, बड़ा अच्छा विवेचन किया। वो हिंदी में है एक टीका निकली है, दोनों में तो वो भी छंद है, मराठी भाषा में है और हिंदी में अनुवाद निकला उनका, उनमें शुद्धियां तो बहुत है सपने की, परंतु फिर भी हमारे काम चल जाता है। तो बहुत बढ़िया विवेचन हुआ एकनाथ जी महाराज का, उसमें वो द्वैत रहते ही नहीं, द्वैत में जगह ही नहीं है। अद्वैत में तो त्याज्य वस्तु भी एक असत होती है, ना सतो विद्युत ना भाव विद्युत सत, और भक्ति में सत सच्चा हमारे बिना सत असत मैं ही हूं, अब द्वैत कहां रहेगा किस चीज बताओ। इस वास्ते कई बार मैंने कहा आपने सुना ही होगा, भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान में द्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है। जहां देखो उभ और प्रतिष्ठान प्रकृति पुरुष उभाव भी, ये उपशब्द भक्ति में नहीं आएगा, ज्ञान में आता है। तो ज्ञान में दो है और भक्ति में एक है, और लोगों की धारणा के भक्ति ज्ञान में एक है भक्ति में दो है। गीता में द्वैत है, भक्ति में अद्वैत है, भक्ति में उभय शब्द नहीं आता है, भक्ति में कहीं तो ज्ञान में आता है। तो दो शब्द दो हुए वहां पर, क्योंकि दो बिना ज्ञान मार्ग चलेगा नहीं, ज्ञान मार्ग में विवेक चलेगा। तो विवेक में त्याज्य वस्तु है, त्याज्य वस्तु के साथ उनको साधु को पता नहीं होता है, परंतु त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, अगर त्याज्य नहीं है तो उसे छोड़ो, विजातीय वृत्तियों का निर्वाह प्रवाह छोड़कर सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करने का नाम है पुंखानुपुंख न्याय करके समान मनन निधि में चला है। तो विजातीय वृत्ति सजातीय वृत्ति दो वृत्ति रही ना उसमें, तो ये दो रहता है वो अद्वैत ख्याल अद्वैत वृत्ति है। ये विचार नहीं होता विवेक में जो त्याज्य अंश है उसकी भी सत्ता रहती है मन में, अरे वो जब तक बैठी रही तब तक असली अद्वैत ज्ञान नहीं होता है। वो सर्वथा मिट जाती है ना, है ही नहीं अनुनाशत विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव है ही नहीं, तो भाव है ही नहीं। ये जब अनुभव होता है भाव है ही नहीं उसका, तब ठीक अद्वैत की बात बैठती है। परंतु ये भाव जल्दी मिटता नहीं है, क्यों पहले मार्ग में ही अद्वैत किया तो उसमें असत का त्याग किया। उभयो रिष्टो तत्वदर्शी भी अनयो उभयो, इन दोनों को दोनों का तत्व तो सत का असत दोनों का तत्व, तो दोनों का तत्व सत्य होगा असत थोड़े होगा, दोनों का तत्व सत्य होगा। पर सत के बीच में स्थित होने पर भी त्याज्य वस्तु है उसका संस्कार रहता है भीतर में, एक त्याज्य एक ग्राह्य दूसरी रहेगी, इस वास्ते वो जल्दी स्थिति नहीं होती हो। और इसमें जल्दी स्थिति होती है त्याज्य है नहीं, भक्ति मार्ग है होगा कोई हमारा क्या मतलब है, है नहीं हमारे भगवान ही है भगवान की लीला है। दोस्तों में भयादे ने भी सत्य में बताया वो भयादि होता है उसमें भी भगवान है, भगवान के सिवाय है क्या। सदसत अमृतम चाहिए मृत्यु से निगृणामी उस वर्ष हम निगृणामी उस अमृतम चाहिए मृत्यु से सदसत हमारे जो ना, तो वासुदेव सरों में ये बात उसी बहुत जल्दी बैठेगी, जल्दी बैठेगी ठीक होगा। इसका अर्थ ये नहीं ज्ञान मार्ग में जल्दी नहीं बैठे ये नहीं है, पर ज्ञान मार्ग है बहुत तेजी की बैरागी का, हरेक साधक के लिए बैराग की आवश्यकता है। बैराग जितना तेजी का होगा हरेक मार्ग बढ़िया चलेगा, और बैराग नहीं रागी पुरुष है तो राग काम कर्म ही उस तो काम ही ना, ज्ञान योग निर्मल अत्यंत बैराग वाले की बताया है ज्ञान योग, और अत्यंत आश्रित वाले से भक्ति में बताया गया भक्ति योग उनका है कर्म योग आश्रित वालों के लिए। अब कर्मयोग की बात सुनते उन्होंने एकादशी में बैठे ही नहीं, कर्मयोग तो काम ही नाम अधिक बताया, और ना तो शक्त और ना निर्वण भक्ति योग से सिद्धि निर्वाण न्यास योग अत्यंत वैराग्य वालों के ज्ञान योग है। मैं तो कहता हूँ हरेक किसी साधन में चलेगा तो वैराग्य की आवश्यकता है, बिना वैराग्य के उस मार्ग में बैठेगी नहीं बात। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में चलो तो पहला वैराग्य की आवश्यकता है, तभी तो परमात्मा की जिज्ञासा होगी। अरे भोगों में आशुद कैसे होगी, मन कर्मयोग में लिखा ये बात, कर्मयोग उसको काम ही ना हो, कामयोग के लिए कर्मयोग है तो कामयोग के लिए कर्मयोग कैसे लगेगा। संसार में आसक्ति है कामना भी है परंतु चाहता है मुक्ति, मुक्ति की चाहना तेजी की है तो कामयोग की भी हो जाएगी, मुक्ति की इच्छा है ना भीतर में, वह इच्छा एक इतनी प्रबल है जो कामिना काम की कामी जो इच्छा है काम की संसार के भोगों की इच्छा है उसको निर्बल कर देगी, वो जोरदार मुक्ति की इच्छा है तो वो कर्मयोग तो कामिना उनको हो जाएगा। ऐसे मुक्ति की इच्छा तो जोरदार कामी कभी साधन कर ही नहीं सकता, वो भोगों में लगा है संग्रह में लगा है, अरे भोगेश्वरी प्रसन्नता ना उसकी व्यवसाय बुद्धि होती ही नहीं, तो वो चाहते आसक्ति बहुत है पदार्थ में, एक अत्यंत वैराग एक है राग आसक्ति फंसा हुआ, एक न अत्यंत वैराग है न अत्यंत राग है ऐसा है, तो ये हुआ भक्ति का मार्ग का अधिकारी, अत्यंत वैराग वाला ज्ञान का अधिकारी और भक्ति ज्ञान वैराग राग दोनों में फंसा हुआ उसके लिए भक्ति योग और राग ही काम ही है उसके लिए कर्मयोग, ये सब अधिकार है। तो कर्मयोग ही है जो कर्मयोग तो काम ही नाम, काम ही कैसे होगा कि काम ही है कामना छूटी नहीं है चाहता है परमात्मा की प्राप्ति, तो कैसे करो कि जो कामना की बात है वो कामना गौण हो जाएगी उसकी भगवान की बात विशेष होने से, तो वो हर एक हालत में भगवान को देखे हर एक हालत में भगवान देंगे, तो उसे क्या होगा, ये संसार है ना, इसकी सेवा करेगा। जो वास्तव में ज्ञान ज्ञान मार्ग कर्मयोग में वैराग्यवान होगा, वो वैराग्यवान है वो, और वैराग्यवान है ज्ञान मार्ग, इन दोनों की एक दशा बताई है गीता में, दोनों की एक बताई है। वैराग्य है ना भीतर में, जो कर्मयोगी है परंतु आसक्ति है परंतु साथ वैराग्य है, तो वो वैराग्यवान और जो अत्यंत तेज वैराग्यवान, इन दोनों की एक दशा होगी। ज्ञान योग कर्म योग का फल दोनों का एक बताए, एक मुख्य मिलते फल, दोनों का फल मिलता है उनको। तो कर्मयोग ज्ञान योग एक हो जाते हैं यार, ये लौकिक होते हैं, अलौकिक भक्ति योग अलग होता है। और भक्ति योग तो महाराज आसक्ति वाला नहीं हो जाए, कामना वाला भी भक्ति योग हो सकता है। अभी जो कहते हैं भगवान के साथ में संबंध के चार बात बताई, एक दास्य है, सख है, एक वात्सल्य, एक माधुर्य, चार रस है भक्ति में, तो वो सुगम समझ में आ जाता है। दास्य रति समझ में आ जाएगी, मालिक है मैं दास हूँ, तो बात सीधी समझ में आ जाती है। क्योंकि हर एक जगह देता है, माँ बाप बाप के सामने बेटा रहता है, मालिक के सामने नौकर रहता है, गुरु के सामने चेला रहता है, प्रजा के राजा के सामने प्रजा रहती है। तो ये बात अपने व्यवहार में समझ में आई हुई है, एक मालिक एक दास है, एक बड़ा है। तो यही बात भगवान के साथ लगा दे तो ये कर्मयोग शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अभ्यास पड़ा हुआ है। और वो कठिन कब होता है, देह बद भी रहा पे, देह का अभिमान ज्यादा रहेगा, तेज व्याग नहीं हो तो क्लेश अधिक तरह अभ्यक्त वालों में क्लेश अधिक तरह होगा। नहीं तो सुखे नृत्यम सुखम सुनते सुखपूर्वक ध्यान मार्ग सुखपूर्वक हो जाता है। मेरे तो ऐसा दिखता है कि यदि अच्छी रुचि हो तो ज्ञान मार्ग भी सुगम है, भक्ति मार्ग भी सुगम है, योग मार्ग भी सुगम है। कल्याण इच्छा जोरदार चाहिए, कठिन नहीं है। श्राद्ध बातें बताई मैंने लेख में कि सगड़ी बातें मिलती है, सुगम मिलता है, श्रेष्ठता मिलती है और सुगमता मिलती है। ऐसी बातें सब ज्ञान योग में कर्म योग में भक्ति योग तीनों में, तीनों में ऐसी बात है। इस बात से खास उत्कट अभिलाषा चाहिए कल्याण की, फिर आसक्ति वाला भी घट जाएगा और बैराग वाला तो हो ही जाएगा। बैराग वाले के तो सब मार्ग ठीक हो जाएगा, क्यों ये संसार का जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, यही वास्तव में विशेष बाधक है। परंतु ज्ञान मुक्ति की सब जोरदार होगी तो गौण हो जाएगी, ये गौण हो जाएगी चल पड़ेगा, हम कर्मियों को चल पड़ेगा। इस वास्ते में विरोध नहीं दिखता। विरोध कब होता है, जब द्वैत के द्वैत का खंडन करते हैं, अद्वैत मत लेकर के द्वैत का खंडन करते हैं, तो द्वैत की अद्वैत की पुष्टि के लिए द्वैत का खंडन करते हैं, वो द्वैत मार्ग है, बाधक हो जाता है। क्योंकि द्वैत का विरोध कर जाता है पहले से ही। भेदवादी मातवादी जो है, भेदवादी है, भेदवादी भेदवादी संघ बड़ा खराब है, लिखा वेदांत ग्रंथों में विशाल ने लिखा है कि भेदवादी का संघ बहुत खराब। अब भेदवादी खराब तो अच्छी अवस्था होने पर भी भेदवादी त्याज है, भेदवादी कोई काम का नहीं, इनकी मूर्ति नहीं होगी, निकलना नहीं होगा। अब ऐसा हो गया तो वो भक्ति मार्ग को बुरी लगेगा, ये भक्ति मार्ग में चलते हैं और ज्ञान मार्ग है यह ज्ञान तो मायावादी। जैसे भी भेदवादी कहते हैं ऐसे ज्ञान मार्ग कहते हैं मायावादी है, ये तो माया है, कुछ नहीं है, परमात्मा माया है, ये मायावादी है। अरे ब्रह्मवादी मायावादी नहीं है, ये भेदवादी नहीं है, ये प्रेम प्रेमवादी है, प्रेम का मत है। परंतु एक एक मत भेदवादी बताएंगे, उनको मायावादी बताएंगे, तो आपस में खटपट हो जाएगी, फिर दोनों में आपस में विरोध हो जाएगा। पर वास्तव में भेदवादी है ही नहीं, वो तो परमात्मा के साथ है। सत्सत सा अमर तो भेदवादी कैसे हुआ, भगवान ऐसे भी जड़ चेत सब बोलते हैं अस्तार मतलब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी सुन से विश्वा गई पंडित समी न, तो सब तो पंडित ही देखने वाले थे, सब में परमात्मा है, सगुण में तो परमात्मा सब में, निर्गुण तो सब में है, निर्गुण में परमात्मा नहीं है क्या। जहाँ आप असत कहते हो कि असत की सत्ता नहीं है, तो असत की सत्ता नहीं है क्या, सत सत के बिना असत है, कह रहा उतर कह रहा, सत के बिना असत हो सकता है क्या, असत की सत्ता सत के ही अधीन है, असत की सत्ता सत ही अधीन है, सत नहीं होता असत की सत्ता ही नहीं होगी, असत की सत्ता कैसे होगी। लासतो विद्यते भाव, असत भाव है न विद्यते भाव है ही नहीं, तो भाव नहीं है यो समझ गए वे साधक अपने मन में भाव कर दिया उसका, असत है ये भाव नाशवान है। अरे नाशवान है तो नाशवान की सत्ता है क्या स्वतंत्र। जब नाशवान है जब धनवान है तो धनवान के धन की सत्ता ही है, जब इसमें नाशवान हुआ तो नाश की सत्ता हुई, अविनाश तत्व तो है ही, नाशवान का ही नाश हुआ, नाशवान है वो तो धनवान है तो धन की विशेषता है तो नाश की विशेषता हुई, उसमें सत्ता कहाँ हुई। विशेषता क्या है, धनवान में धन की विशेषता है, ऐसे नाशवान में नाश की विशेषता है, और सत्ता की विशेषता है ही रिश्ता की विशेषता। अब इस तरह से विचार करे तो कैसे बाध्य होगा, बाध्य कैसे होगा, सब ठीक समझे, नाशवान है अविनाश विनाशी है अनाशी है, ऐसा सुंदर विवेचन इसे संतों की बाणी मैंने देख रहा है, बड़ा सुंदर आया है बस विवेचन ठीक तरह से, तो इस वास्ते विवेद नहीं होता, सब सब समझ में हो जाता ठीक तरह से। तो इस विषय का पुस्तक पढ़े अथवा इस विषय को जानकार सब बात करे तो बिल्कुल विरोध नहीं होता, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी योग मार्गी विरोध नहीं होता आपस में, शेर की रीति में बना चलती है। गीता में ज्ञान योग कहते हैं कि कर्म योग को मानते आनंद शुद्धि मात्र है, शुद्धि कहते हैं विक्षेप मलदेव दूर करता है कर्मयोग, अरे कर्मयोग तीनों दूर करता है, कर्मयोग से मल विक्षेप हवन तीन दूर दूर होते हैं, ज्ञान योग से भी होते हैं, परंतु पहले सांख योग के बिना ज्ञान योग कठिन पड़ता है, यार ज्ञान कर्मयोग जो सांख योग के बिना सीधा हो जाता है, पांचवा अध्याय निर्णय किया इसका, पर इस बातों में नहीं वो पक्षपात बन जाता है तो ये भी ठीक नहीं रहता है। तो ये तो मार्ग की बात हुई, अब सुबह वाली बात लोग कहते हैं अच्छी फिर सुनोगे, सुबह मैंने सुना था विषय, सुबह मैंने ये कहा कि यद करोशी यद अश्लाषी यद जोशी तदाशी यद यद तपसी, पांच के लिए बताई, यद करोशी यद अश्लाषी यद जोशी तदाशी यद यद तपस्यसी कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम्। तो मदर्पणम के लिए मैंने कहा ये सेवा है, यद करोशी ये भी सेवा, यद अश्लाषी ये भी सेवा, यद जोशी ये सेवा, तदाशी ये सेवा, यद तपसी ये सेवा, इसके सेवाएं आप चलते फिरते वो भी सेवा, मैंने तो यहां तक कह दिया कि तत्ती पेशाब फिरते वो भी सेवा, स्नान करते वो सेवा, कपड़ा धोते वो भी सेवा, तत्ती पेशाब करना सेवा कैसे हुई कि सब भगवान का है तो शरीर भगवान का है कि नहीं, तो भगवान के मकान को साफ करना क्या सेवा नहीं है, आपके घर की तत्ती पेशाब साफ करे दाढ़ी साफ करे क्या वो सेवा नहीं है, ये साफ करना स्नान करना कपड़ा धोना भगवान का भगवान की सेवा है, ये भी सेवा है, थूकना सेवा है, सीखना सेवा है, दौड़ना भी सेवा है, बढ़ना भी सेवा है, बैठना भी सेवा है, उठना भी सेवा है, कौन सी ऐसी केवल सेवा जो सेवा भगवान की ना हो, क्योंकि वासुदेव सर्वम जब एकांत आप पहुंचना है तो पहले से ये बात समझे कि वासुदेव भगवान की होने से तो वासुदेव सर्वम जल्दी होगा ठीक समझ में आ जाएगा, जब पहले से द्वेत करो तो वासुदेव स्वरूप कैसे बैठेगा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गवि हस्तिनी सुनिश्चय सुपा गई तो समदर्शी होता है तो सम तत्व को देखता है, ये ज्ञान मार्ग का है, ये श्लोक ज्ञान मार्ग का है, तो सब जगह सम देखना है, सम क्या है परमात्मा को देखते हैं सब जगह, पंडिता समदर्शन जो सम है निर्दोष अंग सम ब्रह्म यही तेज जता सर्गो ये सांग साम्य स्थित माना, जिसका साम्यावस्था मन स्थित हो गया, अब साम्यावस्था मन स्थित हुआ है, ज्ञान मार्ग में प्राय कहते हैं कि परमात्मा सम है, मन में राग द्वेष है ये तो मति का धर्म, राग द्वेष मति का धर्म था बहुत धोखा होगा इसमें, ये मति का धर्म नहीं है, ये धर्म खुद के हैं, राग द्वेष का अब ये बात बताओ तो वेदांती आदमी समझता ही नहीं कि खुद तो निर्विकार निर्विकेश उसमें कोई विचार है ही नहीं, अरे ये तो तत्व की बात है, तुम अगर अनुभव है क्या, खुद आपको अनुभव है तो स्वरूप कुछ नहीं है, बातें भी छेड़ क्या सीख ली बातें अनुभव है ही नहीं, तत्व है ही नहीं, अब तो है ही नहीं, तुम्हारा हृदय कहाँ है? तुम्हारे में खुद में है। पांच जगह बताया गीता ने, राग द्वेष पांच जगह बताया है, खुद में बताया है। विषया विनिबंधे निराश देन रसवर वर्षोपी अस्य अस्य रसोपी अस्य परम विश्वादी वर्तते। रस खुद में है, खुद में आप में आत्मा आसक्ति है, कामना खुद में है। नहीं तो कामना की पूर्ति में सुख किसको होता है? क्या अंतकरण को होता है? अंतकरण है करता है, सुख कर्ता को होता है, कर्ण को होता है। ठीक तरह समाधान कर नहीं सकते। मैं तो मन में आती है कोई ऐसे विचार हुए तो हम विचार करो, पक्षपात में कहते मैं कहता हूँ तुम जीत गए, ठीक बात है, है नहीं। अरे अंतकरण शुद्धि में ज्ञान नहीं होता, कर्ण के द्वारा जो बात होती है वो कर्ण शुद्ध से नहीं होता। कर्ण का त्याग है वहां, कर्तृत्व का ही त्याग है, कर्ण कैसे साथ रहेगा? जहां कर्तृत्व ही त्याग है, जो सच्चाकार को हमें कर्ता मुख्य स्वतंत्र स्वतंत्र करता, वो कर्तृत्व भी वहां नहीं है, फिर कर्ण कैसे रहेगा? कर्ण का वो प्रयोग ही नहीं है, कर्ण का तो कैसे होगा? इस वास्ते कर्ण निपेक्ष साधन है, जिसको खूब समझे तो बड़ी शांति की बात है। इस विचार किया मैं तो हमें बड़ा लाभ हुआ इस बात में, और लाभ की बात है। अब कर्ण निरपेक्ष है, वह कर्ण जरूरत नहीं, कर्ण शुद्ध हो, शुद्ध कैसे ही हो। इसका अर्थ ये लोग लगा देते हैं कि अंतकरण शुद्ध स्वामी मानते ही नहीं। अरे मैं कहूं तुम्हारा अंतकरण शुद्ध माननी पड़ेगी, जो कोई मार्ग में चलेगा मुक्ति के मार्ग में, तो अंतकरण की अशुद्धि कैसे होगा? नमाम दुष्य तो मूढ़ा प्रबंधन से माया प्रतिज्ञाश्रम भाव माश्रता मिश्रण होते ही नहीं, तो अंतकरण अशुद्धि बात जाती नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ निषेध करते, अरे तत्व ज्ञान में अंतकरण अशुद्धि कैसे कारण हुआ? परमात्मा में लगता ही नहीं, ये तो ठीक मान ले हमारी तरह से, तत्व ज्ञान क्यों नहीं हुआ? पढ़ते हैं सुनते हैं तत्व ज्ञान नहीं होता, अंतकरण अशुद्ध है, कहाँ लगा जाए? तो तत्व ज्ञान में शुद्ध अंतकरण लग जाएगा, अशुद्ध नहीं लगेगा। हंस गीता माया मद्रूप उभयम तकेत, ब्रह्मा जी को पूछा शंकाधिका ने कि महाराज मन तो विषयों में लगा हुआ है, और विषय मन में हजार बस गए, अब दोनों को कैसे सुलझन हो? मन तो विषय में लगाता है, मन में विषय बस गए तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया। उस कर्म थी लेगा, कर्म थी काम में लगे हुए रात दिन, पता नहीं लगा। ऐसे कोई ब्रह्मा जी अज्ञे नहीं है, परंतु दुनिया से हंस रूप से भगवान आए, हंस रूप से आए ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा के लिए, कि ब्रह्मा क्या उत्तर दे सकता, बहाने दे देगा इस उत्तर तो भगवान का बहान भी दे देगा। हंस रूप से आए, हंस रूप आए मैंने पूछा तुम कौन हो? शंकर ने पूछा तो क्या तुम किस बात पूछ रहे हो? शरीर की दृष्टि पूछते हो, आत्मा की दृष्टि से? शरीर की दृष्टि से तुम हम एक है, अपरिचित कैसे हो, कौन हो कैसे पूछा आपने? आत्मा की दृष्टि से एक है कैसे पूछा? शरणागति का चक्र है। फिर उसके अंत में निर्णय क्या बताया कि ये अंतःकरण में है तो मद रूप उभयम त्यजेत, अंतःकरण और विषय दोनों छोड़ दो। जैसे विषय त्याज है तो अंतःकरण ग्राह्य है क्या? ज्ञान में अंतकरण ग्राह्य है क्या? भोग त्याज्य है तो क्या इंद्रिया अंतकरण ये ग्राह्य है? तो मद रूप मेरे रूप होकर दोनों विषय और मन एक जाति का है, मन को लगाते हैं परमात्मा में, समझ में नहीं आती। मन से परमात्मा का चिंतन करता है, मन से मंतव्य आता है, श्रवण मनन निर्जासन मन को वृत्ति बार बार लगाना चाहिए, तो बार बार मन की वृत्ति को लगाना चाहिए। वो मन की वृत्ति अशुद्ध होने से ज्ञान नहीं होता, तो मन की वृत्ति बार बार लगाने से क्या परमात्मा बोध हो जाएगा? गहरी रीति से बात बताता हूँ, ध्यान दे आप लोग। आप जब चिन्ह में तत्व की तो प्राप्ति चाहते हैं और साधन में जड़ की सहायता लेते हैं, क्या जड़ की सहायता से चिन्मय तक प्राप्ति हो जाएगी? छोटा सा विचार बोला, जो जड़ की सहायता लोग जद ग्राह्य होगा त्याजी होगा। अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास में जड़ की सहायता लेनी ही पड़ती है, मजबूर। क्या करेगा अभ्यास कैसे करेगा? यथोहेतु निष्ठति मन संतम सर्व तथस्तो निवेदात्म निवसंग नियत अभ्यास है ये। अभ्यास में शरीर की, इंद्रियों की, मन की, वृत्ति की, बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी ही। अभ्यास नहीं तो हो ही सकता नहीं। तो अभ्यास से वास्तव बोध नहीं होता है। बोध जची वही एक अभ्यास है, अभ्यास से बोध होता है। अभ्यास में अंतर्गण चाहिए, अंतर्गण शुद्ध होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं तो अभ्यास बहुत ही गलत है, गलत है। अभ्यास से बोध नहीं होता, अभ्यास से एक स्थिति बनती है। जैसे रस्से पर चलना है, आप अब नहीं चल सकते और नट चल सकता है, उसने अभ्यास किया है। तो अभ्यास से एक स्थिति बनती है, स्थिति से अतीत तत्व तो नहीं मिलता अभ्यास से। स्थिति से अतीत तत्व कैसे मिलेगा? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जो भी बुद्धि से अतीत है, जब इनको उपयोगी समझ रही आपने मन बुद्धि को, तो इनके द्वारा परमात्मा कैसे मिलेगा? जड़ के द्वारा परमात्मा कैसे मिलेगा? जड़ के त्याग से तत्व तो मिलेगा। या जड़ के द्वारा मानते हैं इनके, इनके ये है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, शुद्ध ज्ञान मार्ग नहीं है ये भक्ति मार्ग मिलता जुलता ही है। ज्ञान मार्ग शुद्ध मार्ग नहीं, शुद्ध ज्ञान मार्ग तो हम भक्ति मार्ग तो कहता है मान करके जानता है, और ज्ञान मार्ग ही जान करके मानता है। बिना जाना मैं नहीं मानूंगा, इसमें है परमात्मा मैं नहीं मानता। तो वहां कोई मन अंग दूजा कोई वृत्ति नहीं है, मैं किसी को नहीं मानूंगा। असली शुद्ध ज्ञान मार्ग बहुत कम है। ज्ञान मार्ग कहते हैं है श्रद्धा का मार्ग, विश्वास मार्ग है। ज्ञान मार्ग विश्वास मार्ग है, भक्ति मार्ग विश्वास। आज जो प्रचलित ज्ञान मार्ग है सो विश्वास मार्ग है। विश्वासित करते हो अद्वैत है परमात्मा, स्वयं विश्वास के आपके पास क्या क्या आपके पास प्रमाण? अद्वैत तत्व है, ब्रह्म है, विश्वास के सिवा क्या है आपके पास सबूत बताओ? तो विश्वास मार्ग है, असली ज्ञान मार्ग है। नहीं हम नहीं मानते, तो कुछ नहीं मानते, तो कुछ नहीं मानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। संसार को माने तो कर्मयोग से सिद्धि हो जाए, स्वयं को माने तो ज्ञान योग से सिद्धि हो जाए, और परमात्मा को माने माने तो भक्ति योग से हो जाए। हम भगवान को ही नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, संसार को ही नहीं मानते, हम मुक्ति हो सकती उसकी भी कुछ भी माने न। ईश्वर को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न ब्रह्म को मानते हैं, न संसार को मानते। तो उनसे पूछा जाए तुम किसी को नहीं मानते तो तुम्हारे पर किसी का असर पड़ता है कि नहीं? संसार का, भोगों का, रुपयों का, मान आदर का, सत्ता का तुम्हारे पर असर पड़ता है कि नहीं? कैसे पड़ता है? तो नहीं मानना कहना मात्र है, मानते हो जबरदस्त। ब्रह्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, जीव को ही नहीं मानता, शरीर को ही नहीं मानता, संसार को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। परंतु असर किसी का पड़ता है तो उसकी सत्ता है, वो असर तुम निवृत्त कर दो तत्व ज्ञान हो जाएगा। मत मानो किसी को, असर तुम्हारे नहीं पड़ना चाहिए ना। असर पड़ता है तो तुम नहीं मानते हो कैसे कहते हो? अरे किसी का असर नहीं पड़ता तो बोध हो ही जाएगा, और क्या होगा बता? आप बताओ, किसी का असर नहीं पड़ता तो सिवाय तत्व के और क्या होगा? भले मानो मत हो कहना, मैं गहरी बात है, थोड़ी ध्यान देने समझ में आ जाएगी। न संसार का तो पता है, भोगों का असर पड़ता है, न मान का पड़ता है, न निंदा का असर पड़ता है, न स्तुति की प्रशंसा का असर पड़ता है, न किसी व्यक्ति का असर पड़ता है, किसी का असर पड़ता ही नहीं। तो किसी का असर, यही तो जीवन मुक्त, और जीवन मुक्त क्या जानवर होता है? और क्या होता है सर? तो किसी का असर नहीं पड़ा तो बोध हो गया उसको, वो चाहे बोध मानो चाहे मत मानो, ब्रह्म को मानो चाहे मत मानो। किसी का असर ईश्वर नहीं पड़ता दो तत्व है उसको असर नहीं पड़ता, और तो असर पड़ता है थोड़े राग दोष व्यक्ति को तो असर पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं माने उसमें बोध हो सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है। अब सुबह वाली बात बता, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह मैंने ये बात बताई कि यत करोषी यदश्नाशी यद जोशी ददाशी यदि तत्पुरुष मदर्पण। तो मदर्पण क्या है कि भगवान की सेवा। तो यत करोषी वो भी सेवा है, जो करता है जो यत करोषी, चाहे मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, क्रिया से, शरीर से, जो करता है क्रिया होती है वो भगवान की पूजा है। मन की चंचलता है भगवान की पूजा है, विषयों का चिंतन है भगवान की पूजा है। भगवान की मुख्यता देने पर विशेष रहेगा नहीं, विशेष शक्ति नहीं रहेगी उसमें, आकर्षण रख रहेगी भगवान की भक्ति हो गई। जैसे आग में रख अपन सब एक स्वाहा हो जाता है, राख हो जाती है, ऐसे ही भगवत बुद्धि हो जाने के बाद में उसकी स्वतंत्र सत्ता कैसे रहेगी, स्वतंत्र सत्ता में कैसे आकर्षण करेगा आपका। तो आप करते हो वो केवल भगवान का पूजन है, कहती बात बैठती नहीं। देखो पहले साधन बैठता नहीं है, पहले बनता है उद्देश्य, लक्ष्य बनता है। तो लक्ष्य दो तरह, एक तो लक्ष्य अपने प्राप्त करना है कल्याण, वो है लक्ष्य। एक दो एक साधन में होता है, वो साध्य का लक्षण है, एक साधन का है। तो साध्य पर दृष्टि रहे, ऐसे ही साधन पर दृष्टि रहे, ये साधन हमारे साध्य का। जैसे पहाड़ पर मकान मंदिर है, तो मंदिर के जाने का रास्ता सड़क है, एक सीधा है, तो सड़क घूम घूम जाती बहुत ही। तो जंगली आदमी सड़क सड़क नहीं जाएगा, वो कितने लंबे यूं घूरे यूं कोई सीधे चल जाए, चट पत्थर पद पत्थर दिया पक्ष पकड़ा चट घर चट चट से पहुंच जाएगा, पर कोई हरेक आदमी थोड़ी पहुंच जाएगा। तो अधिकारी के अनुसार है, तो लंबा रास्ता है जो वैसे नहीं जा सकते उनके लिए, नहीं तो लंबा रास्ते क्यों फर्क पड़े। कितना चक्कर काटना पड़ता है, ये चक्कर काट मंदिर जाता है, वो सीधा ही अपने टहनी पकड़ी पत्थर पकड़ा पत्थर के ऊपर चढ़ा टहनी वृक्ष पर चढ़ा चट चट पहुंच गया। मगर वो जंगली आदमी पहुंच सकता है, हरिकेश पहुंच सकते, वो शक्ति नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति सबको होती है। तो यत करो से क्या है, जो तुम करते हो भगवान की पूजा करते हो। मैंने दो तीन बार कहा कि इसमें केवल आपके याद रखने की जरूरत है, दिल में जागृत रहिए, याद रखो इसको, जागृत है याद रखो कि भगवान का हूं मैं। वो याद कैसे रहती है, अपने आप को बदलने से याद रहती है, अपने आप को बदलने से याद रहती है। ये मार्मिक बात है, साधकों के लिए बहुत आवश्यक बात है अपने को बदलना, अपने को खुद मान लिया मैं साधक हूं। अब क्या करते हैं, अपने को बदलते नहीं साधन करते हैं, वर्षों तक करें नहीं होता, सिद्धि नहीं होगी। क्यों, कि वो साधन ऊपर से चिपकाते हैं, ऊपर से लादते हैं, वो साधन कैसे होगा। साधन होना चाहिए भीतर से, पैदा होना चाहिए भीतर से, तो साधन सिद्धि हो जाएगी। भीतर से कब होगा, कि जो अहंता है ना, अपना अहम, ये अहम के तीन दशा है, अहम को शुद्ध कर दो, अहम को मिटा दो, अहम को बदल दो। मिटा दो तो ज्ञान मार्ग होगा, शुद्ध कर दो कर्म मार्ग होगा, और बदलने में भक्ति मार्ग होगा। तो बदलने में क्या, कि मैं तो भगत हूं भगवान का, ये आदमी हरेक स्वीकार नहीं करता और पता नहीं लगता है। परंतु ये खास मार्मिक बात है, जो कोई साधन आपका है उस साधन के अनुरूप अहमता होनी चाहिए। अहंता अगर ज्ञान मार्ग में है तो अहंता को मिटाओ। गीता में भी जहाँ ज्ञान मार्ग में है, वो अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगमन विमुच्य निर्मम शांतो, अहंकार ऊपर नाश किया है। और कर्म मार्ग है वहां विहाय कामान्यसन पहुंचा निष्क्रिय, विहाय कामान्यसन पहुंचा निरहंकार शशानी मिली होती, वो विहाय कामान, वो कामना का त्याग करता है। कर्मयोगी है ना, कर्मयोगी विशेष कामना के विकास है मुख्य। तो विहाय कामान यशमान पुमान निष्क्रिय निर्मम निरहंकार, अवहंकार है आगारी, ऐसे निर्मम निरहंकार सम दुख सुख भक्ति मार्ग में है। तो ये पहले कामना ममता का त्याग पहले करते, पीछे अहंकार का त्याग होगा। और ज्ञान मार्ग में अहंकार का त्याग पहले होगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग है विवेक में, जब विवेक में सत्र असत का होगा तो ज्ञान मार्ग में अहंकार भी तो असत ही है। ये कौन सा स्वयं का है, तो प्रकृति का कार्य अहंकार ही में बिना प्रतिष्ठा। तो अहंकार का त्याग होगा। वो अहंकार दो तरह का है, एक तो अहंकार चिद्र ग्रंथि है, वो अहंकार है। चिद्र क्या है, लेने की इच्छा है, लेने की इच्छा है, ये चिद्र ग्रंथि है। लेने की इच्छा है, ये जड़ता है, जैसे वृक्ष है पशु पक्षी, ये लेने ही लेने वाले हैं। और लेने देने वाले कौन है, मनुष्य मात्र है, कोई लेते हैं कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं देते हैं, लेते हैं देते हैं, ये चलती है दुकान अनाधिकार सदा ही। और केवल देता ही देता है, ये दो ही है, ये तो रहेगी जो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, ये देते देते लेते नहीं है, ये देते ही है। तो देता देता यही बात साधक करना साधन करना चाहता है, ध्यान दे कान खोल कर सुने, आपको देना ही देना है, लेना बंद कर देना है तब साधक होगा। और लेना देना दोनों से लगा वो साधक का और साधक हुआ नहीं, असली उसे सिद्धि नहीं होगी। लेता रहते देता रहता, मन सुख भी लेता रहते देता रहता है, आदर देता रहते देता ही रहता है, सुख लेता भी है देता भी है, तो लेना भी है देना भी है, ये झट रहेगी। तो लेना बंद करेगा तब साधक होगा, सुख लेना ही नहीं है, अपने कुछ लेना है ही नहीं, सर्वथा लेना बंद कर दिया संसार से, तब वो साधक होता है। चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे कर्म योग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इस वास्ते वैराग्य पहले बताया, राग रहते हुए साधन चलता नहीं, राग रहते हुए राग की मुख्यता न करके और जो परमाणु तत्व की बात है वो मुख्य होने से राग बाधक नहीं होता। क्यों? दोनों पंद्रह तोलो तो भारी कौन सा है, जबरदस्त वो है जो वैराग्य का है, तो वो तेज होने से राग को दबा देता है। वो राग तेज होगा तो वैराग्य को तेज दबा देगा, फिर साधन नहीं होगा, फिर संसार में होगा। पर विचार के द्वारा राग को छोड़ रहा है वो, तो छोड़ दे तो छोड़ जाएगा। इसमें एक मार्मिक बात है, आपके साथ में राग का संबंध नहीं है और वैराग्य का संबंध है, ये एक विशिष्ट बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, अमल स्वतः है आप, अमल स्वतः मल है नहीं आप में, तो है नहीं तो उसकी जड़ नहीं है। इस वास्ते तत्व की इच्छा जोरदार होने पर भोगी आदमी है उसकी भाई वो मल दूर जाएगा। जितने गुण है वो सदगुण और दुर्गुण कहते हैं, सदगुण कहने का तत्व में सत्ता है, उसकी सत्ता रहेगी, दुर्गुण दुराचार की सत्ता नहीं है, जड़ नहीं है उसकी, ऊपर से है वे। इस वास्ते वो गौण है और सदगुण है ये मुख्य है। तो सत्संग करना, अब सदगुण और दुर्गुण दोनों है, तो सदगुण का जो आदर है, सदगुण की जो महत्ता है, विशेषता है मन में जैसी हुई, वो भी सत्संग है, सदगुण है। और दुर्गुण का त्याग की इच्छा है, दुर्गुणों का त्याग करना ये भी सदगुण सत्संग है। सदगुण को ग्रहण करना भी सत्संग और दुर्गुण का त्याग करना भी सत्संग। इस बार ज्ञान के योग दो परिभाषा करी, तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है वो योग है। तो दुखों के संयोग का वियोग क्या है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग, ये भी योग है। और समत्व योग के जो परमात्मा है वो भी समत्व योग है। तो दुर्गुण दुराचार त्याग झूठ कमल बेईमानी इसका सर्वथा त्याग करना ये सत्संग है, ये सद्गुण है। और सद्गुण का धारण करना ये भी सद्गुण है, दोनों सद्गुण है ये। इस बात को समझ करके और चलेगा तो कामी है वो भी भगवान का भक्त हो जाएगा अथवा कर्मयोगी हो जाएगा। भगवान के भक्त होने में सुगमता बहुत है। कारण क्या है कि ज्ञान योग में अहंकार को मिटाना पड़ता है, तो बिना तेजी के वैराग्य अहम मिटती नहीं है। आप देखो जितने वेदांत पढ़े हुए अहंकार को साथ लेकर चलते हैं, मुख्य शरीर के ऊपर विचार कर चलो, गीता शरीर पर विचार करती है, दूसरे वेदांत ग्रंथ है विषय को लेकर चलते हैं, और ये शरीर के ऊपर चलता है, तो शरीर के ऊपर संपूर्ण से पहले शरीर पर विचार होगा। शरीर पर विचार होगा तो संसार का वैराग्य सुख हो जाएगा। अरे संसार का कितना ही वैराग्य कर लो, अरे मैं मेरा रहेगा तो भले वर्षों तक अभ्यास करेगा, एकांत में रहेगा, गुफा में रहेगा, सब कुछ करेगा, परंतु मैं पना रहेगा तब तुम प्राप्ति नहीं होगी, अवस्था हो जाएगी। क्योंकि अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, तो अवस्था तो नहीं बनेगी दूसरे से, पर बोध नहीं होगा, तत्व का बोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब शरीर है उसके साथ अपने एक बना है, शरीर मैं हूं और मेरा पना है, ये कैसे छूटेगा? वो तो शरीर कैसे छूटे, शरीर तो वास्तव में शरीर माध्यम खुल धर्म साधन, शरीर को साधन माना है और वृत्तियों को साधन माना है, अंतकरण को साधन माना है, तो अंतकरण का त्याग कैसे होगा, बुद्धि के बिना त्याग कैसे होगा? तो बुद्धि के त्याग के वह जड़ता का सहायता रहेगी, जड़ता के सहायता ही तत्व की प्राप्ति चाहते है, प्राय साधक होगी दशा। आज जो साधक है उनकी प्राय दशा यही है, बुद्धि को साथ में रखकर बुद्धि के बिना कैसा होगा? अरे बुद्धि चेतन थोड़ी चीज है, बुद्धि कहां तक करती है, बुद्धि संसार के त्याग तक बुद्धि जाती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचती। जैसे झाड़ू लगाने से कूड़ा कटकर दूर होता है, वो मकान थोड़े हो जाएगा, मकान तो पहले से है, पर झाड़ू से होता है बुद्धि झाड़ू तक पहुंचती, अलग ही नहीं पहुंचती बुद्धि। मानो असत का त्याग तक तो बुद्धि पहुंचती है, असत को प्राप्त करा दे, ये बुद्धि की ताकत नहीं है, ये बुद्धि की शक्ति नहीं है। वह जड़ कैसे चेतन में, जड़ कैसे पहुंचेगा, इन दोनों को विरोध है ना, जड़ का चेतन में आपने विरोध है ना, भाव भी निशेषत ना सतो भी दीदी भाव, इस वास्ते उसका त्याग त्याग त्याग तक बुद्धि पहुंचेगी। इस वास्ते बुद्धि का सहारा देगी समरण मनन निधि जागरण समाधि। समाधि में जो समाधि विद्वान होता है उसमें कारण शरीर का संबंध होता है, कारण शरीर है वो भी जड़ है, वो प्रकृति का कार्य है। अब कारण शरीर की समाधि आश्रय समाधि विद्वान है, दो अवस्था होती है, दो अवस्था होती है तब सत्ता नहीं मिटती जड़ की। जब समाधि विद्वान दो अवस्था होती है तो वो एकाग्रता ही मुख्य है, एकाग्रता होकर निरुद्ध अवस्था मुख्य है, क्षिप्त मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच अवस्था होती है मन की। एक मूड अवस्था होती है, एक क्षिप्त अवस्था होती है, एक विक्षिप्त अवस्था होती है, एक एकाग्र अवस्था होती है, एक निरुद्ध अवस्था होती है। तो निरुद्ध अवस्था तक भी शरीर का संबंध है, कारण शरीर का संबंध है। देखो कार्य करना चिंतन करना स्थिर करना, स्थिरता में जो आसक्ति है ये जड़ कर आसक्ति है। ये स्थिरता एकांत कोई वृत्ति से इसमें जो स्थिति है ये जड़ता की आसक्ति है, बोध नहीं होगा। आप क्षमा करेंगे, बुरा न माने शंका भी नहीं कर सकते हो आप, पर जब तक स्थिति में आ सकती है तब तक बोध कैसे होगा, तत्व ज्ञान कैसे होगा। स्थिति है ये अवस्था है, जैसे व्यवहार अवस्था है, चिंतन अवस्था है, ऐसी स्थिति भी अवस्था है। अवस्था स्थिति और चिंतन की सापेक्ष है, यह सापेक्ष तो नहीं होता, तत्व निरपेक्ष होता है। इस वास्ते स्थिति की आसक्ति है ये बोध नहीं होने देगी। स्थिति की आसक्ति कब मिटेगी, जब इसका विवेक तेजी का होगा तब मिटेगी, नहीं मिटेगी है। तो इसको मैं छोड़ देता हूं। तो यत करोशि यदशनाशि में यत करोशि में बड़ा लंबा पर, कुछ भी करते हो भगवान के लिए करते हैं, श्वास भी लेते हो भगवान के लिए, भोजन भी करते हो भगवान के लिए, जल भी पीते हो भगवान की, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। कि भगवान सेवा कैसे करते हो, सर्वस्व चाहम सन्निविष्ट, सबके बीच में भगवान अच्छी तरह से विचार है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, किसी प्राणी के साथ बचाव करते हो, आपका प्राणी के साथ नहीं होकर भगवान के साथ संबंध है आपका सीधा। जो करते हो भगवान की पूजा करता हूँ, तर अर्पण मानो भगवान का पूजन करता हूँ, तो मूल में तो भगवान ही रहेगा, इन जड़ के भीतर भी परमात्मा परिपूर्ण है। इसकी पूजा करिए, इसका तो आदर किया तो मैंने को काम में लिया, काम की चीज है, तो भीतर भगवान का पूजन हुआ। वो सबके भीतर भगवान है, कोई ऐसी चीज नहीं जिस भगवान न हो, सर्व व्यापक है। तो हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ है, पूजन करते हैं परमात्मा का, शौच स्नान भी भगवान का पूजन, कपड़ा धोना भी भगवान का पूजन, लड़कों ने पढ़ाना भी भगवान का पूजन, न्याय करना भी भगवान का पूजन, युद्ध करना भगवान का पूजन। सुख दुख के समय करता तो युद्ध युद्ध नहीं हो, पाप नहीं लगेगा, भगवान का पूजन करते हैं। जो एकांत में चंदन चढ़ा के पूजन करो, सब बाण मारो, विष्णु करते बाण मारा खूब, कुछ टूट गया सब भगवान का, उसका ध्यान किया है भागवत में, मेरे बाणों से कम लोहान हो गए हैं, मगर टूट गया, ऐसे भगवान मेरी गति हो। जैसे पुष्प चढ़ाकर ध्यान करता है, ऐसे भीष्म जी महाराज ने बाण मारकर उसे ध्यान किया भागवत में, भगवान का ध्यान किया। ये भगवान की पूजा है, भगवान के बाण मारना पूजा भगवान की। स्वकर्मा तो हमें भेजे अपने कर्म से पूजा करते हैं, तो युद्ध में क्षति बाण चलाना मारना अपना अपना कर्म है, तो अपने कर्म से पूजा करो। तो अपना कर्म कौन सा कर्म है जो कोई भगवान का पूजन नहीं होगा, बताओ। स्वकर्म कौन सा नहीं है, खाना पीना आप स्वकर्म नहीं है, सोना जगना आपका नहीं है, व्यवहार करना नहीं है, बोलना सुनना आपका नहीं है, सोचना विचार करना आपका नहीं, कौन सा काम आपका नहीं है। आपका कर्म है भगवान का पूजन लगा दो, जितने आप जो कुछ करते हो यत करो उसी, यत करो उसी यदना सी खाना पीना दोष देना जल पीना भोजन करना वो भी भगवान के लिए भगवान की सेवा है। यदनासी जुहोशी ददाशी तो वैदिक क्रिया है शास्त्रीय क्रिया है। कोई शास्त्रीय क्रिया ऐसी नहीं जो भगवान की अर्पण ना करे। शास्त्रीय क्रिया भी और खाने पाने भी निर्वाह की और यत करो उसी सामान्य संपूर्ण क्रिया सब भगवान का पूजन है। केवल भगवान के पूजन की दृष्टि से ही काम करता है। ये बहुत सुगम है तत्व की प्राप्ति में बहुत जल्दी है। तत्व की प्राप्ति में वासुदेव सर्व स्थिति करने वाला है। सीधी वासुदेव सर्व स्थिति होगी इससे वासुदेव सर्व की साधना असली। कोई जो करते हो तो भगवान का पूजन करता हूँ। भोजन करते हो भगवान का पूजन करता हूँ। देखता हूँ भगवान का पूजन करता हूँ। चलता हूँ भगवान का पूजन करता हूँ। तट्टी पिशाब करता हूँ भगवान का पूजन करता हूँ। स्नान करता हूँ भगवान का पूजन करता हूँ। कपड़ा धोता हूँ भगवान का पूजन करता हूँ। कोई ऐसी क्रिया नहीं है स्वकर्मणा। कौन सा कर्म आपका होगा भगवान के पूजन में? कर्म क्रिया कोई होगी नहीं। सब क्रिया भगवान का पूजन है। तो सब क्रिया और पदार्थ पत्रम पुष्पम फल पदार्थ बताए यत करोशी क्रिया बता दी। तो 26 में बता दिया पदार्थ और 27 बताई क्रिया। ये क्रिया पदार्थ ये है प्रकृति का। ये प्रकृति की क्रिया सब भगवान का अर्पण कर दी तो भगवत स्वरूप होगी। जैसे अग्नि में ज्योत आहुति दे अग्नि हो जाती है। सब भगवान ने अर्पण कर दी आपकी सत्ता ही नहीं रही तो चिन्मय तत्व हो गया। तो वासुदेव सर्व होने में क्या देर लगेगी? कौन सी बाधा होगी? इसमें कोई बाधा होगी नहीं। श्रवण निर्देशन बाधा बहुत लगेगी अरे इसमें बाधा नहीं लगेगी। ध्यान देने बात पर क्या बाधा लगेगी? जो सभी भगवान का ही पूजन करते हैं हम भोजन भगवान का पूजन चल पीने भगवान का पूजन नींद लेना भी भगवान का पूजन जगना भी भगवान का बैठा भी भगवान का पूजन चलता भी भगवान का पूजन हम जो करते हैं सोचना नहीं भगवान का पूजन। तो सब भगवान का पूजन होने से संपूर्ण चीज है वो भगवान का पूजन हो जाएगा। तो पूजन कर भगवान में भगवान का रूप हो जाएगा। तो पूजा पूज्य पूजक सब भगवान हो जाएगा। पूजक पूजक कैसे रहेगा? देखो साधनों की एक साधन की एक विशेष प्रक्रिया मैंने पढ़ी है। जैसे कोई तत्व ज्ञान चाहता है तो तत्व ज्ञान चाहता है तो वो जिज्ञासु होता है। और जिज्ञास्य वस्तु है तत्व परमात्मा और जिज्ञासा है साधन। तो जिज्ञासु पहली मुख्य रहता है। जिज्ञासा गुण रहती है उनसे गुण जिज्ञास्य वस्तु तत्व को गुण रहती है। थोड़ी बारीक बात है सुनने की। मानो जिज्ञासा तो जिज्ञासु मुख्य होता है। जिज्ञासु के साथ गौण रहती जिज्ञासा और जिज्ञासा जिसकी है उसको जिज्ञासा तत्व उसे गौण रहता है। तो साधन करते करते क्या होना चाहिए कि जिज्ञासु है वो जिज्ञासु इतना जिज्ञासु हो जाए कि जिज्ञासु पढ़ने का अपना अहम नहीं रहे केवल जिज्ञासा रह जाए। क्यों जिज्ञासा? क्यों चाहना परमात्मा की चाहना वाला ना रहे तो जिज्ञासु न रहेगा जिज्ञास रहता है। जिज्ञासा मात्र रहती है जिज्ञासु प्राप्त हो जाती तत्व ज्ञान हो जाता है। ये क्रम है हरेक साधन का ऐसा क्रम है। उस साधन में तल्लीन होकर के साधक रूप साधक है साधन होकर साध्य हो जाता है। साधक साधन और साध्य तो साधन ऐसा होना चाहिए जो साधन ही रह जाए साधक न रहे तब प्राप्ति होती है। साधक बना रहता है तब बातें बनाओ विशेष बोध नहीं होगा। बोध में साधक खुद साधन हो जाए और साधन के साध्य हो जाए तो साधन है उसकी। तो साधक की और साधन की साध्य की एक जाति है। तो एक जाति में होने पर साध्य कौन है वहां पर? जब साधक है उसकी मुख्यता रही साधक पना मिट करके केवल साधन दृष्टि साधन मात्र दृष्टि रह जाएगी। साधन साधक अहंकार मिटेगा तो साधन साध्य में लीन हो जाएगा साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यत करो जो सब भगवान की सेवा करेगा तो सब भगवान की सेवा करते करते सेवक नहीं रहेगा सेवा ही रहेगी। सेवा रह करके सेव्य हो जाएगा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इधर सूप सीधा रहता है तो वासुदेव सर्व होगा। इसका साध वासुदेव सर्व ये साधन है। तो जो करे भगवान का पूजन जो करे भगवान का पूजन जो करे भगवान का पूजन मन से चिंतन करे तो भगवान का पूजन। मन में कूड़ा कट याद आ जाए वो भी भगवान का पूजन। गंदी बात आ जाए भगवान का पूजन। बढ़िया बात है भगवान का पूजन। वो गंदी संदी सब एक हो जाएगी सब चीजें हो जाएगी। दृढ़ बात है भगवान का पूजन है हमारे भगवान का, तो भगवान के साथ करते ही संपूर्ण जितनी भी विकास मिट जाएगा, तो साधन साधक है वो साधन बन जाएगा। यत करोषि यदशनाश यदोष यदपशि, ये करते करते करने वाला कर्ता न करके क्रिया रह जाएगी, क्रिया में जिसका क्रिया उद्देश्य वो हो जाएगा, उसी प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। सीधी बात है, सरल बात है। तो शुभ भी ये बताई, अब आज जरा उसे खुला से ज्यादा कर दिया, बात वही है। जो करो आप जितने आप बैठे हो, केवल आपको सावधान रहना है। अरे सावधानी बिना साधन नहीं होता, सावधानी साधना है, हरदम सावधान दिल में जागृत रही है बंदा। जो काम करते भगवान करता हूँ मैं, अब नींद लो तो भगवान का काम करता हूँ, बैठा हूँ तो भगवान का काम करता हूँ। इसका अर्थ नहीं कि नींद में पड़ा रहे, ये अर्थ नहीं होगा। मतलब कोई जो आपसे काम करे वो भगवान का काम करता हूँ, जो करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, कुल्ला कर थूके तो भगवान करता हूँ, पिए तो भगवान का काम करता हूँ, स्नान में भगवान करता हूँ, नाक सींचते भगवान करता हूँ, कब फेंकता हूँ भगवान, थूकते हैं भगवान का काम करता हूँ। कैसे दूसरी चीज आ जाएगी बताओ? संपूर्ण चीज साधन हो गई, तो साधक मिट करके साधन हो जाएगा सभी, अरे साधन होकर साध्य मिल जाएगा, तत्व प्राप्त हो जाएगा। इसमें शंका भी बोलो, इसमें कोई शंका रहती है तो बोलो, शंका हो नहीं सकती। जब संपूर्ण भगवान का अर्पण कर दिया, अब भगवान के सिवा क्या रहेगी, सत्ता ही रहेगी। तो पहले साधक मुख्य है, फिर साध्य सबसे गुण है, फिर साधक मिट गया साधन हो गया, साध्य हो गया साध्य मिल गया, बस बात नहीं सर। कितनी सरल सीधी बात है एकदम, इतना सावधान हरदम रहना पड़ेगा। ये तो सुनने मात्र से सीख जाओगे, दूसरों को सुना दोगे, जैसे मैं सुनाता हूँ ना, तो सुनाना आ जाएगा आपको भी, पंडित बन जाओगे। वाचक ज्ञानी बोध नहीं होगा, बोध तब होगा जब उसमें अपने आप को लीन कर दे। इस बार मारवाड़ी कहावत है, आप मरे बिना स्वर्ग कौन जाए, आप मरे बिना स्वर्ग कौन जाएगा, आपको मरना पड़ेगा ना, सोच जा रहा है तो खुद को मरना पड़ेगा महाराज। शादी करोगे तो स्वर्ग का अभाव होना पड़ेगा, तो साधन न करे साधन बनेगा, साधन बन गए साध्य बन जाएगा, तो वास्तविक सर्व हो जाएगा। सीधी सरल बात है, हरदम सावधान सजग रहो, हरदम सजग दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत पीत हरिजन से करिए परिहरिए दुख दुंदा, दिल में जागृत रहिए। आप एकदम जो आवे वृत्ति, खराब आओ अच्छी आओ मंद आओ, जो ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान है। भगवान सूर भी बने, भगवान नृसिंह सिंह बन गए, भगवान महाराज ब्रह्मचारी बन गए, बलि के यहाँ ब्रह्मचारी बन गए। तो ब्रह्मचारी वे बन गया, गृहस्थ वे बन गया, वानप्रस्थ वे बन गया, सन्यासी वे बन गया, पशु वे बन गया, वृक्ष वे बन गया, नीचे नीचे पशु मछली कीट पतंग भगवान कछुआ भी बन गए, मछली भी बन गए, सिंह भी बन गए, बड़ा बड़ा भी बन गए, शुक्र बन गया तो शुक्र मेला खाता है, तो वही बने भगवान। तो कौन सी चीज भगवान नहीं है बताओ, यार कौन सी क्रिया भगवान नहीं है? तो वासुदेव स्वरूप है ही, तो आरंभ से ही वासुदेव स्वरूप है ही। इसमें शंका करो आप कोई ना बताओ, ये कितनी सरल सीधी है। और साधक साधन करना चाहता है, उसके मन में ऐसी रहती है कि मेरे को वो साधन बता दे, कोई तत्व की बात बता दे, साधन बता दे, मैं साधन करूं। तो ये साधन समझने पर बड़ी प्रसन्नता होगी साधक के हृदय में, वो कितनी शुभ बात मिल गई, आज तो निहाल हो गया, तत्पर से लग जाएगा, सर्वथा उसमें लग जाएगा, सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि न होने में कारण बताओ आप, कोई क्या कारण, कैसे नहीं होगी सिद्धि? वास्तव में मूल में परमात्मा ही है सब, वास्तव में तो परमात्मा ही है, वास्तविक सर्व सुंदर से प्राप्ति होता। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 2 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।